Szymon i Roma. Na dzień dobry także w budziku. Jeszcze przed sygnałem. A znak sygnał... A, jeszcze chwileczkę, bo przecież przypomnienie dla wyrównania szans. No wiadomo. 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Jeszcze chwileczkę. Jeszcze. Numer telefonu 22, a później już same truje. To też momencik. I ma adres mailowy. budzik@polskieradio.pl. No to kontakt znamy już znany. Czy możemy zaczynać? Chyba tak, bo patrzę 14 minut po godzinie 4. Co będziemy zwlekać? Trzy szybkie ciach, ciach. Wojen, głodu i zawiści. Brawo, brawo, brawo. Brawo. Nie żałujemy sobie oklasków, także serdecznie dziękujemy. No, oklaski dla dzisiejszego grona trzech budzikowych korespondentów, którzy zgłosili się jako pierwsi, czyli dla... Tak jest, przodowników. Pan Piotr, no tak nas wytrzymał. Właściwie można by powiedzieć, no tyle lat pan Piotr z Lublińca już słucha trójki, budzika, wstaje o trzeciej do roboty na czwartą. Ze śnieżnego Lublińca. Pan Piotr, nie dość, że ze śnieżnego, to jeszcze dodaje, no tak kolokwialnie, śnieg wali biało za oknami. A pan Piotr już w zakładzie produkcyjnym, w wymarzonym zakładzie pracy od godziny czwartej z nami. Kłaniamy się. To pan Piotr z Lublińca jako pierwszy raz dziś także telefonicznie. Mailowo pani Kasia z Krakowa informuje, że już czas start. Fantastycznie. Podejrzewam, że fantastycznie biało za oknami. Wstajemy w Krakowie. Pani Kasia jako pierwsza dziś mailowo i jeszcze SMS-owo. Pozdrawia z trasy Drezno-Berlin. Słychać was doskonale na termometrze 0. To z zakółka pan Wojtek z trasy Drezno-Berlin. Słychać was doskonale. Tak sobie pomyślałem, że no mam nadzieję, że tylko to, co na antenie. Znaczy nie, że poza anteną coś, tylko no, tak jak przed chwilą na przykład te wydzieruchy, to tak no, jak stąd pewnie do Torwaru słychać, a wrażliwych uszu na szczęście za dużo wokół nie ma, więc mam nadzieję, że tylko to, co na antenie. Pan Wojtek, jako pierwszy dziś SMS-owo serdecznie gratulujemy. Ciąg dalszy sygnałów już za kilka chwil. Za moment powitanie nowego dnia, a tymczasem na budziku 19,5 minuty po czwartej. Zaraz spokojnie będzie, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Noc jest krótka, dzień nie stary, akacjowe czary. Noc jest krótka, dzień nie stary, akacjowe czary. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowy miód to czary, z pierami na stole stawia. Miodów zbrodni bardziej kary, całunki nim przyprawia. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowy zapach platan, rozszalałe rankiem włosy. Tak się z wiosną siostrą bratam. Wiosny, wiosny nigdy dosyć. Wiosny, wiosny nigdy dosyć. Akacjowy dotyk niosę, mocny w swej delikatności. Wiosna trwa już tyle wiosen, wiele wiosen czują kości. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Na, na, na, na, na. Lidia Pospieszalska tak musnęła, przemknęła przez listę przebojów trójki. No ale przecież powroty się zdarzają. Takie oto akacjowe czary. O, akacjowy, bardzo dobry na przeziębienie, zdaje się. Tak. 24 minuty po godzinie czwartej. Witamy Państwa serdecznie. Już tak mówię, myślę o małym piątku. Mówimy, że czwartek to taki mały piątek. No i się redaktorek już wykopernął. Już myśli o grudniu. W grudniu o poranku, po południu, a tu czwartek. 30 listopada przed nami. Te trójki za nami, bo 333 dzień roku i 33 dni do końca roku, już to wszystko za nami, a przed nami 334 dzień tego roku. No a nie się obejrzymy, już tylko grudzień nam pozostał z tego 2017. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 15.20, a dzień potrwa no jeszcze więcej niż 7 minut etatowe, 8 godzin. Imieniny dziś Justyny, Ludosława, no i oczywiście 30 dzień listopada, wiadomo, Andrzeja. Wszystkim składamy najlepsze życzenia. Na budziku 25 minut po godzinie czwartej. Dzień dobry Państwu. Dlaczego kryjesz się we mgle i zarośnie tą ścieżką? Dlaczego ciągniesz wspomnień tren i przywołujesz co odeszło? Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry niezchwytane, a każdy woła w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Słyszałem, że kawa niepotrzebna, się ciśnienie podniosło. Tak. Spokojnie. Po czwartej. 26 minut po czwartej to czas, kiedy zaglądamy do kalendarza. Przypominamy. Budzikowe kalendarium. A konkretnie przypominamy 3 wybrane wydarzenia z historii. Nazwijmy, że to taka historyczna rozgrzewka szarych komórek. 350 lat temu urodził się Jonathan Swift, angielski pisarz i publicysta, wybitny przedstawiciel epoki oświecenia, autor m.in. Podróży Gullivera. Zmarł w 1745 roku. W 1868 zmarł Hipolit Cegielski, wielkopolski przemysłowiec. Przypomnijmy, że w 1846 roku założył w Poznaniu fabrykę narzędzi i maszyn rolniczych. No i jeszcze jedna data, 30 lat temu zmarł James Baldwin, amerykański pisarz, w powieściach, dramatach i publicystyce wypowiadał się za równouprawnieniem ludności czarnej. Dziś 30. rocznica śmierci Jamesa Baldwina. To 3 daty na teraz, no a jak będzie, że to rozgrzewka historyczna, a ciąg dalszy kalendarza, także muzycznego, już za niecałą godzinę. Za 4 minuty? A umówmy się za niecałe 4 minuty, pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Nigdy już nie będę musiał bać się pytań ani słów. Nigdy już nie będę musiał bać się czasu. Pójdę tam i w jednej chwili cały świat przestanie istnieć. Tak się musi stać. Nie będzie dziś nagród, chłodnie o nadzieję. dziewczyna listopad. Jutro może nas nie być, w mój strach, kochanie, popatrz. Październikowy facet i dziewczyna listopad. Jutro może nas nie być, w mój strach, kochanie, popatrz. Jeszcze dziś, jeszcze raz, jeszcze tu. Głupie ty, głupie ja. Jeszcze dziś, jeszcze raz, jeszcze tu. Głupie ty, głupie ja. Zima nas pożre, zawali breją. Zdjęcia do wspomnień i mroźna niemoc. Zima nas rozetnie odłamkiem lodu. Nie znajdziemy siebie i powodu. Październikowy facet i dziewczyna listopad. Jutro może nas nie być, w mój strach, kochanie, popatrz. Październikowy facet i dziewczyna listopad. Jutro może nas nie być, w mój strach, kochanie, popatrz. Jeszcze zdążyliśmy w listopadzie zagrać październikowego faceta, listopadową dziewczynę, bo jutro to już co by było, no jutro będzie grudzień, jutro już będzie, że Budzik byłby wczorajszy, że zagrał październikową, listopadową w grudniu. 4:30 minęło lisie, więc propozycja prognozy pogody, nie wiem co państwo na to. Pan synoptyk tak uprzejmie z taką propozycją. A nie wiem, kto chętny na taką właśnie pogodę. Kierowcy, drogowcy, piesi, myślę niespecjalnie. Ale najpierw spokojnie. Rozłóżmy satelitarną mapę Europy. I cóż my tu widzimy? Europa centralna, od Skandynawii przez Bałtyk, Polskę, po Włochy nawet, w zasięgu rozległego niżu z frontami atmosferycznymi. Na wschodzie i na zachodzie Europy pogodę będą kształtowały układy wysokiego ciśnienia, a do Polski będzie napływała chłodna i wilgotna, polarna, morska masa powietrza. Chłodna, wilgotna, polarna. No. Ranek na ziemi lubuskiej mglisty, a więc uważajmy. W dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami na Pomorzu Zachodnim, no i właśnie w województwie zachodniopomorskim bez opadów. No i teraz się zacznie. Poza tym deszcz. Deszcz ze śniegiem i... Tak jest, zgadli państwo, śnieg. A, i jeszcze śnieg ze śniegiem. A prognozuje się przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 cm, jak Polska długa i szeroka, w Beskidzie Śląskim, na Podhalu oraz w Tatrach nawet do 15 cm świeżego białego puchu. No, to sypnie. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, i to nie tylko w górach, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Wysoko w górach, w porywach do 90 km na godzinę i tam też, jak mniemam, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Sezon na te właśnie uważamy za rozpoczęty, nie tylko w górach. Ciśnięcie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 992 hektopaskale. Wynik na tablicy wyników dziś temperatury 0 do 4. Najniższa temperatura na Górnym Śląsku, a więc samego rana jeszcze przymrozki, bo mówimy o prognozowanej temperaturze w ciągu dnia. 1 stopień między innymi w Łódzkiem, na Suwalszczyźnie 2-3 stopnie w większości regionów. Także nad samym morzem oraz na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu. Najwyższa temperatura lokalnie do 4 stopni na Pomorzu Zachodnim. Tyle od pana synaptyka. Śnieżna ta prognoza pogody na jeszcze końcówkę listopada. A teraz pan od muzyki. Pierwsza część naszego cyklu Trzy na raz. Prościzna, że... Thank you. c'est la vie. Cały twój Paryż z pocztówek i mgły. C'est la vie, wymyślony. C'est la vie, ciebie obchodzi, przejmujesz się tym. Podmiejski pociąg rozwozi twe dni. C'est la vie, wciąż spóźniony. C'est la vie, cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Knajpa, kościół, widok z mostu. Knajpa, kościół i ten bruk, ideał nie tknął go. Knajpa, kościół, widok z mostu. Knajpa, kościół i ten bruk, tak realny. Tak żyć na palcach. Zostałeś tu przez złudzenia. Zostałeś tu. W Krakowie nocą wciąż grają walca. Już na rogu kumple jak grzech. Odwrotu już nie ma. Pamiętaj, że jest wiele serc, w których masz miejsce swe. C'est la vie, cały twój Paryż z pocztówek i mgły. Cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Knajpa, kościół, widok z mostu. Knajpa, kościół i ten bruk, ideał nie tknął go. No prościzna, prościzna. Jeszcze dla uzupełnienia dodam 71335. Szukamy wspólnika czegoś, co... A, już zdaje się tyle odpowiedzi prawidłowych państwu nades. Ale może jednak czegoś jeszcze doszukamy się prócz tego, co w oczywistej oczywistości łączy trzy nagrania różnych wykonawców. 71335. Prościzna, łatwizna. Mam nadzieję, że nie będzie to ujma dla tych, którzy liczyli na coś naprawdę spektakularnego, coś bardzo trudnego, coś, co sprawi, że rozgrzeją się do czerwoności nasze szare już i tak muzyczne komórki. Ale może to będzie też i próba, taki ćwiczebny SMS, taka propozycja. Tak podsuwam tym wszystkim, którzy niezdecydowani jeszcze nie brali udziału w naszym cyklu Trzy na Raz. A chodzi o to, że prezentujemy trzy nagrania różnych wykonawców, w różnych interpretacjach też często, jak państwo słyszeli, z różnym zaangażowaniem wokalnym, o czym za chwilkę się także przekonamy. I szukamy czegoś, co łączy te trzy różne nagrania. Więc trzeba dopasować. Pierwsze do drugiego, drugie do trzeciego, pierwsze do trzeciego, trzecie do pierwszego, trzecie do drugiego, i tak dalej. Coś, co łączy, ale nie musi być to coś, co zrodziło się w budzikowej łepetynie. Może państwo znajdą coś, co zupełnie gdzieś może podświadomie, może w refrenie, może niekoniecznie łączy. Trzy różne nagrania różnych wykonawców. 71335. Szukamy tegoż właśnie i życzymy szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. 122 minuty. O, teraz to piąta. Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi.

nie są źle, ale nie najgorzej jest. A my w niebo wzięci do baru rajskiego, otwarte są dla nas te bramy. Alkohol ma dobre, ale też złe strony. Tam zrozum nie liczą się strony. Gdy jestem jak motyl, przesadnie zmęczony i głowa co nieco się chybie. Alkohol ma dobre, ale też złe strony. Z tym wnioskiem w niedzielę przy stole pobrudnimy wraz z nimi na chwilę do raju. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Rościzna, a nie mówiłem, a mówiłem przecież. No i ci, którzy jeszcze nie odgadywali, mieli szansę, bo przecież w budzikowym gronie taka serdeczność, że przecież państwo też i w pewien sposób ustępują albo pomagają sobie wzajemnie odgadnąć. Cóż to takiego? No to zanim padną te prawidłowe odpowiedzi, to ja za pierwszą nutkę odpowiadają panowie Grzegorz Turnał, Zbigniew Wodecki i... Właśnie, tu się zaczyna prawidłowa odpowiedź. Andrzej Zaucha i Andrzej Sikorowski. Później, rzecz jasna, Hajdamaki i Andrzej Stasiuk. A przed chwileczką koledzy, przyjaciele i Andrzej Grabowski. Brawa dla państwa, dla tych, którzy prawidłowo odpowiedzieli, że dziś w alfabecie Andrzeje w Andrzejki. Ależ było skomplikowane. Pan Paweł odpowiedział jako pierwszy, że to dziś Andrzej. Andrzej, Ela z Chocianowa. Na dzień dobry. No słyszę, że Andrzejki. Pan Andrzej z Karczmy pozdrawia gorąco. Tak jest, zgadza się. Pan Maciek z Libiąża. Najpierw odpowiedź padła, że duety, no ale szybko była poprawka, dosłownie po minutce, że to jednak Andrzeje. Pani Hela z Gdyni z uśmiechem na twarzy informuje, że gdyby dziś odgadła, to byłby pierwszy wiekopomny raz. Andrzej i koledzy. Tak czy nie? Jak nie, to jestem trąba. Uśmiechnięta z zaszronionej Gdyni pani Hela. Nie, nie, nie, nie. Znaczy tak, tak. Andrzej, znaczy udało się. Alfabetowe, Andrewowe to od pani Agi z Krakowa. Także odpowiedź prawidłowa. No a na wyróżnienie zasługuje pan Sylwester, który zgadywał wczoraj, przedwczoraj. Pamiętamy, mówiłem o tym, że dzień 3 godziny 33 minuty do końca roku 33 dni. Że to 333 dzień tego roku pojawiło się 3.33 w naszym cyklu 3 na raz. No to dziś pan Sylwek zgaduje. Czas trwania 3.34. No, przyznam szczerze, że naprawdę było blisko. Pierwsze nagranie 3.38, drugie 3.35, trzecie 3.38. Uznajemy. Nocna zmiana z Łodzi pozdrawia i pan Sylwester. To pierwsze wyróżnienie, a drugie wyróżnienie dla pana Andrzeja za odpowiedź zatytułowaną Halina. A nie, przepraszam, to pani Halina odpowiedziała, że Andrzej. Przepraszam bardzo. I wanna tell you about something. You don't talk to me anymore. Wanna share my innermost desires. You don't talk to me anymore. I need to show you what I'm like, what I've achieved, what I have understood. Then you might tell me you're proud of me, but you don't talk to me anymore. I wanna show you my words on paper, but you don't talk to me anymore. Just wanna say that I'm sorry, but you don't talk to me anymore. I need to show you what I'm like, what I've achieved, what I have understood. Then you might tell me you're proud of me, but you don't talk to me anymore. But you don't talk to me anymore. But you don't talk to me anymore. Lunatic Soul, nowe nagranie w Trójce. Sygnał od Państwa, nie tylko z Krakowa, nie tylko od Andrzejów, ale pan Andrzej ze Skoczowa kłania się nisko, podpisuje poranną listę obudzności. Skoczów 3 stopnie powyżej. Najlepsze życzenia imieninowe. To jeszcze wielokrotnie będę powtarzał. Pan Piotr z Radomia pozdrawia. Za oknem plus i prefiks zwarty kompromis. Biały jeszcze nie pada, więc kawa i w drogę. Pan Darek spod Tczewa, posterunek odgałęźny Tczew, Suchostrzygi na nasłuchu przy herbacie. Czeka na pierwsze pociągi z rana. Za oknem niecałe plus 2 i żadnego śniegu. No już nieco ponad 2 godzinki do weekendu. Ciężki ten tydzień, oj ciężki. No ojej, mały piątek przed nami. Pan Andrzej z nami. Najlepsze życzenia imieninowe. Liczyłem na bębny dla solenizantów. No spokojnie, no jeszcze troszeczkę, jeszcze będziemy grać. Jeszcze Andrzejowie się pojawili i to nawet nie trzech, a czterech w naszym cyklu 3-4 na raz. Pan Karol z Trzepnicy o tym, że zabieliło za oknem, temperatura nic nie znaczy. Kompletne zero. Sygnał z Kelc od pana Gerarda. Bardzo serdecznie dziękujemy za sygnał życzliwości o poranku. To pierwsze sygnały na tę chwilę, nie tylko SMS-owe, nie tylko mailowe. Bardzo dziękujemy także pani Magda z Warszawy. Już serdecznie pozdrawia i mówi dzień dobry za oknami. Jeszcze bez śniegu. No ale pan synoptyk nie pozostawia wiele wątpliwości. Zabieli dziś tu i tam, nie tylko na południu, tak jak już wczoraj, ale w większości regionów, bo jak liczymy przyrost pokrywy śnieżnej w kilku, a miejscami w kilkunastu centymetrach, no to zrobi się biało. Teraz zrobi się pięknie na moście. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. księżyce latarni odwróconych zwierciadle Wisły się kołyszą spojrzeniem wbitym w pustki mgliste. W czarnym daleku szukam ciebie, nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc jest noc przeraźliwa, na Marienstadzie kurant dzwoni. Stętniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. W ogóle cóż jest miłość warta? Chcesz to przyjść ze mną nocą szlochać na most o balustradę wsparta? Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone, i wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgryźnionej. Kazik i Forma z listy przebojów trójki. Sygnały zagraniczne. Bardzo serdecznie dziękujemy. Nie tylko z zaśnieżonych, dalekich ostępów kanadyjskich, ale także z ciepłych krajów. Pan Piotr z katarskim pozdrowieniem. Szybkie czy nie, ale zawsze słońce. No i dokumentacja fotograficzna. Tak jest. Katar na nasłuchu. Katar nie w nosie, ale zdrowia życzymy wszystkim zakatarzonym. Bardzo dziękujemy, panie Piotrze. Sygnał z Barcelony. Tam 5 stopni. To teraz od pana Marka. A nasz słuchacz daje 12. No prawie 13 w ciągu dnia. Również gorąco ściskamy. Sygnał, a i znów te ciepłe sygnały, bardzo dobrze, od pana Tomka, Zatoka Perska na nasłuchu, w Al Dżubali 18 stopni, tak rano. Śniegu się domyślamy, że brak. No i jeszcze jakieś 15 dni pracujących w tym roku, licznik leci w dół i już będzie wolne. No odliczamy, 212 do urlopu u niektórych. Z Wiednia, gdzie biało za oknem, także pozdrowienia od pana Daniela. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ciąg dalszy sygnał, oczywiście po godzinie 5, a 5, już za 3 minuty. Poemat chwalę, biorę się za słowo jak za chleb. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej.